Yine mi şu hip hop saçmalığı ha? Saçmalama. Ne zaman kendine bir yol çizeceksin? Benim bir hayalim var. Hayalin ne? Bir hayalimin olması. Adolesan fantezisi peşinde koşuyorsun. Ve şimdi şu aptal hip hop olayı.